Skällsta bilverkstad, Matte. Ja, tjena du. Vad heter det? Jag har en Folka, en 1303S, en 73a. Mm. Och vad heter det? Det är det här med värmen, vet du. De har ju fastnat de där spjällen där. Ja. Så värmen är ju på hela tiden. Ja, ja. Men vad heter det? Jag tänkte om är det någon idé att laga liksom? För att det är ju, alla säger till mig bara skrota hela tiden. Men den går ju som en klocka annars liksom. Nej. Det är väl bara vajrarna. Hallå. Är... Oj. Ja, vänta. Vänta, du får lägga telefon. På, Gerard. Jag sitter i telefon. Oj, och förlåt. Vänta. Oj. Ja, jag ska lägga på. Lägg på, jag pratar med bilverkstaden. Ja. Jaha, är på bilverkstaden. Vad är det nu? Är det fel på bilen? Jag ringer om bilen. Ja, Gerard, du får lägga på. Ja, hej. Hej bilverkstaden, jag ska lägga på. Jag bara råkar lyfta luren. Förlåt mig. Ja. Mm, jättebra, Gerard. Puss, puss. Hej då. Puss, puss. Ja. Ja. Jag älskar den killen kan jag säga. Jättehärlig den killen. Så är den. Toppen, fin. Gerard, du hej då, hej då. Matte, du heter Matte va? Mm. Ja, nej men alltså, för vad jag undrar är om du tror att det är någon idé att jag kör ner. Ja, inte fan kan du skrota om att värmevaggen har gått av. Nej men det är det jag tänker hela tiden. Ja. Jätteledsen nej. Att jag kom in på linjen och verkar snoka sådär. Gerard, lite, du får lägga på när lite, jag pratar. Lite svartskick bara, jag ville kolla vem jag pratar med. Så. Hej då. Ja. Ja, han är inte klok. Men du vet hur det är liksom. You can't live with them, you can't live without them, som man säger. Okej, men jag kommer ner i eftermiddag. Gör det. Vi hörs, hej då. Hej.